जहिया से छूटल बारे हमरो संघतिया, हो जहिया से छूटल बारे हमरो संघतिया, जहिया से छूटल बारे हमरो संघतिया, तहिया से बानी परेशान हो जा। कैसन बाड़े मोर जान हो ए चंदा, कैसन बाड़े मोर जान हो। उनके बिना ना एक पल लागता मनवा, कैसे दिखाई खुल के दिल के अगनवा, उनके बिना ना एक पल लागता मनवा, कैसे दिखाई खुल के दिल के अगनवा। अब ताहा कैसन बाड़े मोरे जान हो ए चंदा, कैसन बाड़े मोरे जान हो। हमरे नियन ओहो होई है अकेला, कैसे बताई कैसे रतिया कटेला, हमरे नियन ओहो होई है अकेला, कैसे बताई कैसे रतिया कटेला। सहले सहात नखे अब जुदा, पहले सहात नहीं खे अब जुदाई, पपिहरा भइल बापरान हो। जाई चंदा लिया बा खबरिया, जाई चंदा लिया बा खबरिया, कैसन बाड़े मोरे जान हो ए चंदा, कैसन बाड़े मोर जान।